Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Litke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kanonizacja polskieradio.pl. Abemus Papam, kardynałem Wojtyła. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach świętych papieży. Gdy ktokolwiek po wstąpieniu na tron Jana XXIII zbliżył się po raz pierwszy do niego, musiał być od razu ujęty niezwykłą ojcowską dobrocią. Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem. Został święty tak szybko, ponieważ lud Boży miał percepcję tej świętości i w chwili jego pogrzebu krzyczał Santo Subito. Kanonizacja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A rozszerza się rebelia na wschodzie Ukrainy. Przewodniczący obwodu donieckiego chce szybkiego referendum w sprawie decentralizacji. Jest niewiarygodne, a to co mówi jest nieprawdą. To opinia premiera o Pawle Piskorskim i jego informacjach na temat finansowania KLD. Włoski rząd alarmuje. Bez finansowego wsparcia Brukseli będzie musiał zawiesić akcję ratowania nielegalnych imigrantów płynących z Afryki. Na nic zdają się sankcje, groźby i upomnienia płynące z różnych stron świata. Na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści zajmują kolejne budynki w kolejnych miastach. Dzisiaj przejęli prokuraturę, centrum telewizyjne i obwodową administrację w Ługańsku. Wcześniej podobne wydarzenia miały miejsce w Doniecku czy Słowiańsku, gdzie ogłaszano powstanie niepodległych republik. Podobny mechanizm zastosowano wcześniej na Krymie, w końcu anektowanym przez Rosję. Tymczasem coraz głośniej mówi się o tym, że tylko kwestią czasu jest referendum, w którym to sami Ukraińcy mieliby zdecydować, czy chcą decentralizacji. Z Kijowa płyną informacje, że do głosowania mogłoby dojść w połowie czerwca, ale przewodniczący obwodu donieckiego Siergiej Taruta uważa, że trzeba to zrobić szybciej, już w połowie maja. Taruta mówił o referendum na temat decentralizacji po powrocie z Kijowa. Przekonywał tam władze centralne, że w obecnej, coraz bardziej napiętej sytuacji w Donbasie, przeprowadzenie referendum jest konieczne. Jednocześnie podkreślił, że nie może się ono odbyć na warunkach prorosyjskich separatystów, którzy brutalnymi metodami dążą do oderwania Donbasu od Ukrainy. Doradca Taruty, Walerii Żółdak, w wypowiedzi dla Polskiego Radia wyjaśniał, że problem decentralizacji jest żywy na Ukrainie od dawna. Myślę, że bez wątpienia kwestia decentralizacji pojawiła się już dawno i wreszcie sprawę tę trzeba rozstrzygnąć. Społeczeństwo już do tego dojrzało. W ostatnim czasie prorosyjscy separatyści powołali na terytorium wschodnich obwodów kraju tzw. republiki ludowe w Doniecku i Ługańsku. Nie kryją, że mogą się one zjednoczyć i tworzyć oderwane od Ukrainy państwo lub też zgłosić akces do Federacji Rosyjskiej. Krzysztof Renik, Donieck, Polskie Radio. Przed tygodniem na Ukrainie opublikowano wyniki badania opinii publicznej, z których wynika, że ponad 71% mieszkańców opowiedziałoby się w referendum za państwem unitarnym. Nie żyje 14-letnia dziewczynka, która została ranna w pożarze w Bytomiu. Wcześniej w szpitalu zmarła jej 10-letnia siostra. Jakie są okoliczności tej tragedii, tego nadal nie ustalono. O szczegółach Łukasz Kałuża. Do tego tragicznego zdarzenia doszło kilkanaście dni temu. W Bytomiu zapaliła się piwnica, w której przebywały cztery dziewczynki w wieku od 10 do 14 lat. Nadal nie wiadomo, co stało się na miejscu i co dziewczynki robiły w nocy w piwnicy, mówi prokurator Anna Janik. Tak naprawdę w tej sprawie decydująca jest opinia biegłego i czekamy na tą opinię. No, na razie czynności też z dziećmi nie wykonaliśmy. Jedna z dziewczynek jest jeszcze w szpitalu, także na razie jesteśmy na bardzo początkowym etapie tego postępowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziewczynki zapaliły w pomieszczeniu świeczki i najprawdopodobniej od nich powstał pożar. Z piwnicy strażacy wynieśli po pożarze dwie dziewczynki. Ustalono, że w pomieszczeniu były jeszcze dwie inne, które same uciekły z pożaru. Łukasz Kałuża, Radio Katowice. Wiarygodność Pawła Piskorskiego także w tych rewelacjach moim zdaniem nie różni się niczym od wiarygodności jego oświadczeń majątkowych, które stały się przysłowiowe w Polsce. Dokładnie pamiętam, dokładnie wiem, dlaczego wyrzucałem go z Platformy Obywatelskiej. Tak mówi premier, a komentuje w ten sposób wywiad swojego byłego współpracownika, który słyszał, że Kongres Liberalno-Demokratyczny był finansowany przez niemiecką HDC na początku lat 90. Opozycja jednak nadal żąda wyjaśnień, a kolejne komentarze w tej sprawie zbiera Małgorzata Naukowicz. Piskorski uderzył już wczoraj. Dziś odpowiedział mu premier, który zapewniał, że żadnej pożyczki od CDU nie brał. Nigdy, ani jako szef KLD, ani jako zwykły obywatel, ani później jako lider Platformy Obywatelskiej. To jest nieprawda. Zamieszanie skrzętnie wykorzystuje opozycja, która już domaga się powołania komisji śledczej w sprawie finansowania partii politycznych od 1989 do 2000 roku. Według prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego premier powinien wytłumaczyć się w Sejmie, a nie na konferencji prasowej. Oskarżenie jest poważne z tego względu, że pan Piskorski był znanym politykiem tej partii. Premier dodaje też, że nie zamierza się z Piskorskim sądzić, bo jest on, jak to określił, osobą radykalnie niewiarygodną. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jeśli nie będzie wsparcia Unii Europejskiej, Włochy będą musiały zawiesić operację ratowania uchodźców na Morzu Śródziemnym. O pomoc razem zaapelowały włoski rząd i instytucje zajmujące się nielegalnymi imigrantami. Przyznają, że nie są w stanie poradzić sobie z kosztami utrzymania uchodźców. Ma jest ich coraz więcej, odkąd włoska marynarka wojenna przechwytuje przepełnione łodzie z uciekinierami z Afryki. Operacja zainaugurowana w połowie października ubiegłego roku sprawiła, że nie było od tamtej pory ofiar wśród decydujących się na przybycie do Włoch drogą morską. Z drugiej jednak strony libijscy przewoźnicy, pewni, że nielegalnym imigrantom nie grozi już śmiertelne niebezpieczeństwo, wysyłają ich do Włoch na łodziach w coraz gorszym stanie. Do tej pory w ten sposób dotarło do Włoch 25 tysięcy osób. W rezultacie nie ma miejsc w ośrodkach dla imigrantów, ale także środków na operację. Kosztuje ona 9,5 miliona euro miesięcznie i bez unijnej pomocy będzie musiała się niebawem zakończyć. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To były ostatnie informacje. Teraz kolejne o 18.30 w skrócie serwisu Trójki. W nocy rozpogodzenia, temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro wszędzie słonecznie i bez opadów i ciepło, temperatura w ciągu dnia od 18 do 22 stopni. Ale majowy długi weekend ma być mokry i chłodny. W sobotę dla przykładu przewidywana temperatura od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Urodziny Makro. Kawa Nescafe Sensazione 200 gramów 14,43 za sztukę przy zakupie trzech opakowań. Karma KitKat 1,8 kg za 11,87 plus 4 saszetki KitKat gratis. Dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejne spotkanie z płytą Siesta Festival i Siesta w studiu. Lisboa Kuja. A ser assim, capaz de fazer do já algo mais do que um sim. Nina, Nina, Ninar, tudo que pede pra ser pra já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá mesmo sabor, a certeza de que nada mais terá mesmo sabor, nem serás já. Ser tão simples já algo mais do que um sim. Nina, Nina, Nina, tudo que pede prosił proszę i wyszarę kurszy gasja mi. A syrty sadykę nada masz tyra i mieszmu sobą pytyta bumbi. A syrty sadykę nada masz tyra. Sara Shara Tavares. Lisboa Cuya z płyty Siesta Festival, Siesta w studiu. To jest płyta tygodnia. Dwa egzemplarze jak zwykle dla Państwa. SMS-em 71-335. Byle jak, byle weźmy, byle by być, byle bym mógł. Od wiesz jak skała zawsze zmieniać się w wodę. Torpeda. Płyty tygodnia dostają pan Mateusz z miejscowości Chełmiec i pani Magdalena z Bydgoszczy. Reportaż w Trójce. Dawno już minęły czasy, gdy tatuaż był oznaką przynależności do jakiejś grupy przestępczej. Dziś dla wielu osób to przede wszystkim ozdoba. Tatuaże są coraz większe i coraz bardziej kolorowe. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej Obrazy na ciele. To zależy właśnie od miejsca na ciele, ale zazwyczaj to jest taki mocno skupiony, intensywny ból. Nie, jakby ktoś po prostu dźgał igłą. No. Musi boleć. Tatuaż musi boleć. Jak boli, to znaczy, że będzie dobrze wbity. Na początku takie czuję się ukłucie, a potem czułam trochę łaskotanie. Na przykład jak miałem robiony tatuaż na żebrach, tutaj na brzuchu, to było już uczucie takie, nie wiem, krojenia lekkie. Ja nie zdecydowałem się jeszcze na tatuaż na żebrach, ale po reakcji klientów w studiu wiem, że żebra od 1 do 10 to jest 15 niekiedy. Myślę, że się nie wyróżnią, bo bardzo dużo osób zaczęło się bawić tatuaże, więc myślę, że to nie jest jakiś ekstremalny ból. Jak dużą powierzchnię ciała masz wytatuowaną? Nogi, ręce i klatkę piersiową. Więc jeszcze zostało mi miejsce na plecach. Dość luźno w sumie traktuję moje ciało. To jest, można powiedzieć, impreza kulturalna i to dosyć taka szeroka, prawda? Mamy dwie wystawy, jest line-up składający się z 10 zespołów, prawda? Także jest cała scena koncertowa, jest druga scena pokazowa, prawda? Ale jednak serce tej imprezy to jest tatuaż. Na ten konwent jest koło 60-70 boksów, czyli można powiedzieć, że pracuje koło 140 tatuatorów, 130, 140, 150, ale z racji tego, że to jest pierwszy duży konwent, który jest wiosną, dosyć on jest popularny, to myślę, że tu tatuatorów jest około 500 generalnie ludzi związanych z branżą, prawda? Bo wiesz, ja to teraz tak na freestyle, bo mi się starły te... Nie szkoda. Natura, natura. To boli? Mnie nie. To jest pierwszy? Nie. Nie, nie. Trzeci? Czwarty? W którym miejscu był pierwszy? Na ramieniu. Czaszka, róża, ptak, serce. Tu jest motyl, tu jest kotwica. Zastanawiam się, kto się tatuuje. Miłośnicy sztuki chyba, tak. Teraz, to zależy. Na pewno jest dużo grup ludzi, którzy z różnych powodów wybierają tatuaże. No, ja jestem naukowcem. Immunologia rozrodu, biologia, mam doktorat z tego. Ja jestem naukowcem instytutowym, ale nie pracuję już w instytucie. Przez jakiś czas pracowałam dla agencji rządowej, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, dla Narodowego Centrum Nauki. Tam nikt nie wiedział, że mam tatuaże, dlatego że no, praca wymaga też dress code'u jakiegoś określonego, ale też nigdy nie byłam z tego powodu no, jakby prześladowana w swojej pracy. Naukowcy mają tatuaże i powiem szczerze, że na studiach doktoranckich to rzadko się zdarzało, żeby któraś dziewczyna nie miała tatuaża jakiegoś. A głównie dziewczyny były doktorantkami, to też inna bajka. Ja znam lekarkę, która ma całe nogi wytatuowane. Chirurdzy, tak. Tylko po prostu no, nie widać, mają długi rękaw albo noszą koszulę. Tak. W pewien sposób mnie to szpeci, jeżeli to jest na przykład ktoś obcy zobaczy ten tatuaż, to wiadomo, on jest brzydki, prawda? To jest blizna teraz po prostu, która ma szary kolor, ale mam do niego sentyment i nie usunę go, tak myślę, ani nie zakryję. Na plecach wykonany 15 lat temu. kolega robił mi za przysłowiową flaszkę wódki. Ja miałem 15 lat wtedy. To było takimi chałupniczymi metodami. Ale dla mnie ma coś w sobie, bo to jest jednak mój pierwszy tatuaż i mnie nie obchodzi tak naprawdę, co sobie inni o tym pomyślą. Pierwszy tatuaż to jest katalogowy smok, którego zrobiłem chyba mając praktyki w wieku 17 lat. Zaraz obok po sąsiedzku tworzyło się bodajże wtedy drugie albo trzecie studio w Polsce i pierwszą wypłatę przeznaczyłem na zrobienie tego smoka. U nas nie istniał w ogóle tatuaż, prawda? Tego nie było. Jakby system, nie wiem do końca, czy zakazywał tego, prawda? Ale na pewno utrudniał w dużej mierze otwierania czegoś takiego jak salon tatuażu, studio tatuażu. Jeśli jednej osobie tatuującej udało się wyjechać, powiedzmy, za granicę, nie było to już trudne, bo już jakby system komunistyczny się skończył. Jeździli na takie imprezy, które ja z Marcinem na przykład organizuję. Robiło się zdjęcia, kserowało się katalogi, ten katalog przyjeżdżał do Polski, na bazie tego katalogu jechała sobie cała Polska, prawda? I prawdopodobnie z moim smokiem na świecie chodzi, myślę, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak nie więcej. No mój pierwszy tatuaż zrobiłam, jak miałam 13 lat. Dużo pracy wymagało, żeby namówić tatuatora przede wszystkim, żeby mi go wykonał. Ja oczywiście mówiłam, że rodzice się zgadzają. Przez 4 lata nie wiedzieli w ogóle, że miałam zrobiony tatuaż. Poniżej nerek w tyle, tak jakby usytuowany. Wymyśliłam sobie celtycki znak. To jest ptak symbolizujący wolność. Okazało się, że tatuaże bardzo zarażają, bo drugi raz jak poszłam z kolegą do studia tatuażu, to oczywiście od razu sobie zrobiłam kolejny. No myślę, że to było jakiś miesiąc później. Nie, 2 miesiące. Jak mi się zagoił ten pierwszy, to zaczęliśmy pracować nad drugim. Przez 4 lata, mimo tego, że jakby pochodzę z takiej rodziny, której nagość nie jest jakimś tematem tabu, udawało mi się go ukryć, bo wiedziałam, że różnie mogą żyć, więc bałam się tak naprawdę, bo wiadomo, że to taki wybryk młodości. Tato, który zazwyczaj, że tak powiem, bardzo ostrą ręką mnie wychowywał, zareagował dość dziwnie. Akurat wszedł do łazienki, jak wychodziłam spod prysznica i mówi, ty masz tatuaż? I mówię, że tak, mam tatuaż. Powiedział, no ty to jednak głupia jesteś, i wyszedł. Później się mnie zapytał, czy przemyślałam sobie wzór, pokaż co tam masz. Powiedział, no dobra, nie jest tak źle. Po czym powiedział mamie, twoja córka zrobiła sobie tatuaż. Zostałam z mamą sama. A mama wpadła w furię. Potem, jakby widziała u dzieci znajomych to, że robią sobie tatuaże, to mi tylko dziękowała, że sobie wybrałam takie miejsce, że na przykład nie jest to brzuch. Ona mówi, nie wyobrażam sobie, żebyś sobie zrobiła na przykład pająka na brzuchu i co, byłabyś w ciąży. Ja myślę, że z czasem jakby zaakceptowała to, że zrobiłam sobie w takim miejscu. Teraz tu już czasami no, sobie żartuję, tam pokaż co tam masz, czy coś sobie nie powiększyłaś albo nie zmieniłaś. Sam na sobie się uczyłem i taka ciekawość gnała mnie do tego uczucia, do tego zjawiska i po prostu no, postanowiłem sam na sobie spróbować. Była to taka mała róża, którą zwykłą igłą krawiecką zrobiłem. No i później ten tatuaż sobie też sam pokryłem. Najpierw igła była zamaczana w barwniku, a następnie wprowadzana pod skórę. Nigdy nie myślałem o tym, że będę mógł żyć z tatuażu, że to się stanie profesją, no bo w tamtych czasach tatuaż był nie tak jak teraz, no z jakimś zaciekawieniem czy zainteresowaniem oglądany. Ludzie się przyglądają teraz właśnie tatuażowi, no dzielą się na przeciwników, zwolenników, ale to jest tak, że po prostu jest akceptowany. Natomiast w tamtych czasach on był piętnowany, także jak stwierdziłem kiedyś przy obiedzie, że chcę robić tatuaże, to zaczęli pukać się w głowę, bo to no, była profesja jak gdyby przeznaczona i tylko zarezerwowana dla kryminalistów i dla marginesu społecznego. Rodzice gdzieś poczuli się zawiedzeni, bo mieli plany, żebym szedł na politechnikę, żebym został gdzieś tam jakimś naukowcem i tak dalej, bo to wywodzę się z takiej rodziny mocno po prostu siedzącej w technologii, w komputerach, a ja wybrałem zupełnie inną drogę i tatuaże. Ich to na początku na pewno szokowało. Z czasem gdzieś tam zaakceptowali to, ja zacząłem robić ten festiwal i zobaczyli, że mi to fajnie wychodzi. I generalnie no teraz raczej się chwalą tym, że ja to ja, a nie wstydzę. Dlaczego przyszłaś tutaj zrobić sobie tatuaż? Bo Iza jest najlepsza. Jej tatuaże są bardzo kobiece. Wszyscy myślą, że tatuaże to mają być właśnie takie metalowe, hardkorowe, coś tam. A ja właśnie chcę kwiatuszki, ja chcę bobry, ja chcę, nie wiem, jelonki i wszystkie inne takie tego typu rzeczy. Dla mnie one są bardzo kobiece i bardzo nawet takie dziecięce, powiedziałabym. No ten bubr jest jak z bajki. Tak. Tak, dokładnie tak. A ja uwielbiam bajki. A rozumiem, że Iza nie jest z Wrocławia. Nie, jest z Krakowa. Czyli taka impreza to jest szansa na to, żebyście się mogły spotkać. Tak. Ja jestem z Wrocławia i nie mogłam przepuścić okazji, że Iza jest tutaj, przyjechała i postanowiłam zająć jej czas, tak. Ile to będzie trwało? Cały dzień. Zobaczymy, ile jeszcze to zajmie. No ale myślę, że do 18 może. Przychodzą konkretni ludzie, konkretne osoby i trzeba ich po prostu z respektem i z szacunkiem traktować. Bardzo często ci ludzie przychodzą właśnie w jakiejś takiej potrzebie, żeby zrobić sobie ten tatuaż. Najczęściej są to takie właśnie momenty przełomowe w życiu, czyli jakieś ważne. Nawet jak oni sobie tego nie uświadamiają, ale jak rozmawiam właśnie podczas sesji z ludźmi, to się okazuje, że bardzo często jest tak, że ktoś szkołę skończył, ożenił się, jakieś nieszczęście w rodzinie zaszło i bardzo często właśnie te tatuaże są jak gdyby takim kamieniem milowym, który się umieszcza na skórze. Ale też jest też duża grupa ludzi, którzy chcą mieć po prostu tylko tatuaż jako taką estetyczną formę. No, ale to też jest też jak gdyby pewna forma psychoterapii na nich. Oni też muszą sobie jakieś tam problemy, lęki, czy jakieś potrzeby tam utajone za pomocą tatuażu realizować. Najmłodszy mój klient miał 13 lat. Zrobiłem ten tatuaż w czasach, kiedy za zgodą rodziców można było sobie tatuaż zrobić. To był taki tatuaż z ciekawości, była mała kropeczka, a najstarsza osoba miała 89 lat. Pani 89-letnia i poganiała mnie podczas robienia tatuażu, krzycząc, że ona nie ma za dużo czasu, że ona chce zrealizować jeszcze wszystkie swoje potrzeby. I między innymi właśnie to były 3 tatuaże, które jej wykonałem. Jeden na dłoni, jeden na ramieniu i jeden na palcu. Malutka róża i tam jakieś literki właśnie. Ja już nie pamiętam, jaki to właśnie wzór, no ale samą osobę zapamiętałem. A osoby profesji, no to też, to jest od A do Z, także tutaj nie ma żadnych ograniczeń, no i bo i prokuratora tatuowałem, i tatuowałem sędzinę, i tatuowałem też kryminalistów, i piłkarzy, sportowców, czy muzyków. Tatuaż w Polsce się zaczął właśnie w epoce takiego generalnego buntu. Ludzie protestowali przeciwko wszystkiemu, no bo ja sam protestowałem przeciwko służbie wojskowej i też brałem udział w protestach antywiwisekcyjnych i przekonywałem ludzi do tego, żeby przestali jeść mięso. Także ten element buntu tkwił w nas bardzo mocno i tatuaż się bardzo dobrze wpasował właśnie w tą formę, że ludzie poprzez tatuaż pokazywali właśnie, że ja nie chcę przynależeć do tego starego systemu. No tatuaż teraz wszedł zupełnie w inną fazę. Jest to taka faza jak gdyby artystyczna. Tatuaż stał się elementem kultury i sztuki i to już nie jest forma alternatywna, tylko moim zdaniem to już jest naprawdę akt twórczy, który można porównać właśnie do malowania obrazu, do robienia rzeźby, performance'u. Tatuaż spełnia jak gdyby wszystkie te kryteria. Ja mam zalegalizowaną firmę, mam pracowników, sam z tego żyję, utrzymuję się. No to jest profesja taka stricte rzemieślnicza w sposobie działania. Wydaje mi się, że w ogóle grupa tatuatorów to jest taka chyba najbardziej zorganizowana i najbardziej dynamiczna profesja w Polsce, ponieważ są to ludzie, którzy potrafią zorganizować taką wielką imprezę dla siebie, spotykają się razem tutaj ze sobą, wymieniają się informacjami, zapraszają innych tatuatorów z zagranicy, również jeżdżą za granicę właśnie, żeby pracować w studiach tatuażu, uczyć się, podpatrywać, jeżdżą na konwencje. Ja rozmawiałem na przykład z fryzjerami, ponieważ zawód fryzjera, wydaje mi się, jest bardzo blisko tatuatora, ponieważ to też jest praca z klientem, to też jest jakieś zajęcie artystyczne, żeby dobrą fryzurę zrobić. Natomiast tam nie ma tej takiej otwartości, nie ma tej wymiany myśli. Właśnie się zapytałem fryzjera, dlaczego nie ma w jego profesji czegoś takiego, czy się zaprasza innych fryzjerów do salonu. Właśnie powiedział, że niestety nie ma, że bardziej w fryzjerstwie jest konkurencja. Ludzie się starają się ze sobą konkurować i walczyć. U nas współpraca. Wiedziałam, że każde wejście do studia będzie jakby wiązało się z tym, żeby zrobić sobie kolejny tatuaż. Temat powrócił teraz w momencie, jak poznałam organizatorów tutaj wydarzenia. No i zaczęłam oglądać teraz te możliwości, które są. No i muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam swój tatuaż po oglądnięciu miliona innych tatuaży, odwróciłam się przy lustrze, tak popatrzyłam, mówię, nie, coś muszę z tym zrobić. I teraz było myślenie, czy zostawić, czy przykryć, bo są, że tak powiem, bardzo różne możliwości. Na szczęście nie jest to Hello Kitty albo inny taki znaczek, który mogłam sobie zrobić w tym wieku, bo się rozwijamy, inne rzeczy nam się podobają, więc ciężko sobie zrobić tatuaż taki, który jest na wieki. Sailor Jerry, wart przypomnienia jest tutaj i zacytowania, że tatuaże robią sobie tylko ludzie słabi. No ja nie uważam, żeby to była taka zupełnie trafna opinia, ale coś w tym jest jednak, że tatuaż działa trochę tak jak taki filtr, jak taka zbroja między tą osobowością wewnętrzną a światem zewnętrznym. No jest to taka granica, że jest świat zewnętrzny, później jest tatuaż, tatuażami wyrażam swoje jak gdyby przekonania i później jestem w środku ja. Mogę wyrazić siebie w jakiś tam sposób i zaznaczyć jakiś okres w moim życiu, więc w sumie jak tak patrzę na te moje stare tatuaże, to sobie przypominam, jak co miałem wtedy w głowie, o czym myślałem i to jest fajne. No. Mam swoją historię wypisaną na ciele. Nie potrzebuję nikomu imponować, to już nie jest ten taki pęd do równania wszystkim, do zaimponowania, do wyróżnienia się, to już zupełnie co innego. Ale mimo wszystko tatuażami się wyróżniasz. Tutaj nie. Tutaj ja się wyróżniam, nie mam żadnego. Naprawdę to nie widać. Może pani udawać, że ma. To najczęściej takie ciche myszki, które mają najdłuższe rękawy, to potem się okazuje, że są najbardziej wytatuowane. Był to reportaż Magdy Skawińskiej Obrazy na ciele. To Trójka. Jest 18.30, skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na początek Ukraina i szturm na siedzibę milicji w Ługańsku. W akcji bierze udział około 1000 prorosyjskich separatystów, relacjonuje korespondent AFP. Wcześniej przejęli budynki prokuratury i centrum telewizyjnego, a także obwodowej administracji państwowej. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Jest 3-miesięczny areszt dla Mirosława P., podejrzanego o śmiertelne potrącenie dwóch dziewczynek w Zastawiu w powiecie łukowskim. 12- i 13-latka zginęły na miejscu. 46-latek był pijany. Mirosław P. usłyszał 3 zarzuty. Główny to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przypomina rzeczniczka lubelskiej prokuratury Beata Syk-Jankowska. Prokurator wnioskował o tymczasowe aresztowanie, mając na względzie surowość grożącej kary podejrzanemu, gdyż w przypadku kary łącznej za 3 te przestępstwa to może być nawet kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mirosław P. nie przyznaje się do winy i odmawia składania zeznań. Zarzut nieudzielenia pomocy ofiarom usłyszał także jadący z aresztowanym 39-letni Sylwester S. i jemu grozi do 3 lat więzienia. Kłopoty pasażerów kolei korzystających z lokalnych połączeń w Warszawie i okolicach. Pociągi dalekobieżne kursują bez przeszkód. Po usterce systemu sterowania na dworcu Warszawa Zachodnia pociągi podmiejskie mają nawet godzinne opóźnienia. Rzecznik PKP Polskiej Linie Kolejowej Mirosław Siemieniec informuje, że naprawa awarii może potrwać do wieczora. Na miejscu są zespoły techniczne Polskich Linii Kolejowych. Ich zadaniem jest wymiana uszkodzonych kabli. Każdy z kabli ma kilkadziesiąt przewodów, które należy odpowiednio połączyć. Staramy się to zrobić jak najszybciej. Współpracujemy też z przewoźnikami, aby informować na bieżąco podróżnych o sytuacji. Do czasu usunięcia usterki część pociągów kolei mazowieckich została skierowana na tory dalekobieżne i nie zatrzymują się na stacjach Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. W nocy rozpogodzenia i temperatura od 3 stopni nad morzem do 7 w centrum i do 10 na Śląsku. Jutro wszędzie słonecznie i bez opadów i ciepło. Temperatura w ciągu dnia od 18 do 22 stopni w cieniu. Majowy długi weekend będzie wstępnie mokry i chłodny. W sobotę dla przykładu temperatura spodziewana od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Tego jeszcze świat nie słyszał. Ale jak usłyszy, to może zobaczy. A to się zobaczy. Niebywałe. Pierwszy taki audioprzewodnik na płycie. Zabieramy Państwa na spacer, 13 miejsc, kilometry trasy, a wszystko zaczyna się i kończy na kulturalnej plaży Trójki. Do zobaczenia i usłyszenia w Sopocie. O którym opowiemy jako o mieście spełnionych marzeń. W sobotę, 3 maja o 9:00. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke.

Mniej wyroków w zawieszeniu, więcej grzywien, prac społecznych, a dla najgroźniejszych przestępców wydłużenie kary więzienia. Tak wyglądają rządowe plany zmiany w prawie karnym. Polskie więzienia są przepełnione, a część skazanych cały czas czeka w kolejce na wykonanie wyroku pozbawienia wolności. Według premiera Donalda Tuska obecne przepisy nie pasują do rzeczywistości. Ważne jest dla nas, że urealniamy penalizację w Polsce, czyli chcemy, aby niektóre kary były surowsze. Dotyczy to na przykład pewnego typu zbrodni o charakterze pedofilskim, a równocześnie chcielibyśmy trochę mniej korzystać z kar więzienia wobec przestępstw, które spokojnie można by karać grzywną lub na przykład taką karą typu przymusowe prace społeczne. Umieć trzeba niewiele, bo u nas po prostu trzeba posprzątać miasto. Iwona Fryczyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Oczyszczenia Miasta w Warszawie. Zamiatanie chodników, porządkowanie terenów ziemi. Najbardziej sumienni w odpracowywaniu są ludzie, którzy mają stałą pracę i oni wtedy kombinują, żeby połączyć tę stałą pracę z odpracowaniem wyroku. Wykorzystują wszelkie możliwości, żeby odpracować ten wyrok. Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, czyli de facto człowiek jest ograniczony, ale wolny. De facto ta dolegliwość karna jest... Wiceminister Sprawiedliwości Michał Królikowski. Albo oddalona w czasie, albo ma postać groźby, albo kiedy się już ziszcza, nie jest wykonywana. Przedawnieniu ulega, jak tak długo delikwent czeka na swoją kolejkę, żeby zostać zamknięty w więzieniu. Po 10 latach karę uważa się za wykonaną. Nawet jeżeli nie był w tym więzieniu. Tak. Teraz pytanie jest takie. Czy tą drogą jest orzekanie zamiast tych zawiasów kar wolnościowych, grzywny albo łopaty? Prace społeczne? Między innymi prace społeczne, system dozoru elektronicznego. Czyli obrączki. Obrączki, obowiązek poddania się leczeniu, naprawienia szkody. Kara natychmiastowa, ale nie więzienie, ale równie dotkliwa, areszt na przykład. Potem kary pieniężne, potem kary na rzecz osoby poszkodowanej. Warunkowe zawieszenie to właściwie jest demoralizacja. Socjolog, kryminolog Paweł Moczydłowski. Staje przed sądem, żeby zostać ukarany, dostaje warunkowe zawieszenie, wraca do domu, siedzi w swojej okolicy i ludzie patrzą, no jasna cholera, no to co to jest? To jest sprawiedliwość. W warunkach państw zachodnich on jest skazywany na jakiś reżim, którym od świtu do nocy coś zasuwa. Idzie do pracy, leczy się, pracuje na rzecz społeczności. Czyli jak nie realizujesz warunków tego zawieszenia, to mykasz do kryminału, nikt nie czeka na to, aż popełnisz nowe przestępstwo. Czyli pana zdaniem to jest dobry pomysł, tak. Tylko że obawia się pan, jak to będzie wyglądało w realizacji. Nie obawiam się. Wiem, że to nie będzie funkcjonowało. U nas kuratela nie jest przygotowana i nie jest w stanie uciągnąć tej wizji czy tej filozofii, o którą by tu w Polsce chodziło i którą by ratowała przed przeludnionymi więzieniami, przed tymi ludźmi w kolejce czy oczekujące na wykonanie kary, czyli drugie tyle. Odrębna ustawa będzie regulować problem pijanych kierowców. Tak. Ale czy w jakiś sposób ta idea główna zahaczy o ten problem? No bez wątpienia, dlatego że w przypadku pijanych kierowców chodzi o to, żeby taka osoba od razu dostała po kieszeni, albo została skierowana na prace społeczne w szpitalu i latała z basenem i kaczką, albo naprawiła szkodę wyrządzoną swoim zachowaniem pokrzywdzonemu. Zapłaciła koszty leczenia, czy też na przykład pokryła koszty pochówku. Wiadomo, my Rokmanim wydorośliliśmy i teraz po prostu zajęliśmy się taką dobroczynną rzeczą, żeby coś młodzieży zdążyć przekazać. Rokman Wojciech Petkowski z fundacji Stop Nietrzeźwym Kierowcom. Zajęliśmy się akcją, która obejmuje ludzi jeżdżących nagminnie, zwłaszcza młodych ludzi pod wpływem środków uderzających. Namawiać ludzi młodych do tego, żeby właśnie szukali pomocy, tak, w różnych instytucjach, jeżeli widzą, że coś złego się dzieje. To znaczy, namawiamy ich, żeby dzwonili na policję. Chcemy, żeby powiadomienie, a co za tym idzie, zapobiegnięcie tragedii, było trendy, jazzy, żeby było. Bo jest moda na zdrowe jedzenie, na zdrowe życie, na bieganie. Chcemy też, żeby to była taka moda. Edukacja jest najważniejsza. Rząd chce, żeby planowane obecnie zmiany w prawie karnym weszły w życie w połowie przyszłego roku. A o zmianę filozofii karania pytała dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Boka, Reason, a już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomiczne podsumowanie miesiąca. Yeah. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Kwiecień dobiega końca. Niektórzy wyjechali już nawet na majówkę. Inni pakują walizki, jeszcze inni myślami już przy grillu i wydajność pracy mocno spada, kiedy pomyślą o zbliżającym się długim weekendzie. Co innego ekonomiści, którzy przyjechali dzisiaj do studia przy Myśliwieckiej. Oni zwarci i gotowi do komentowania najważniejszych wydarzeń ekonomicznych kwietnia. Dzień dobry, witam serdecznie Jarosława Janeckiego, głównego ekonomista Banku Societe Generale. Dzień dobry. Jest też Krystian Jaworski, ekonomista Banku Crédit Agricole. Dzień dobry. A żeby nie było tak francusko zupełnie, to jeszcze główny ekonomista Banku Zachodniego WBK Maciej Reluga. Dzień dobry. Panowie, co słychać w gospodarce? Zadam takie pytanie. I czy już jesteście zmęczeni troszeczkę komentowaniem tego, że jest ożywienie? Czy temat się troszeczkę wyczerpuje? Czy można być tym w ogóle zmęczonym? Czy zmęczonym można być na dwa sposoby. Można być tak zmęczonym, że już się nic nie chce, nawet zasnąć nie można, albo tak w sposób taki przyjemny, prawda? Wydaje mi się, że to jest raczej ten drugi rodzaj zmęczenia, kiedy no, cieszymy się, że jest to ożywienie i że te prognozy, które były formułowane jakiś czas temu, w sumie realizują się. Bo co najbardziej cieszy? Rynek pracy. Rynek pracy. Spadek stopy bezrobocia szybciej niż oczekiwano, wyraźny wzrost zatrudnienia, kreacja zatrudnienia w szczególności w sektorze eksportowym, wydaje mi się. I najważniejsze? Szybszy wzrost płac. No właśnie, 4,8%. Wszyscy cieszą i to daje dobre podstawy do tego, żeby oczekiwać dobrych wyników konsumpcji w przyszłości. To typy Macieja Relugi, Jarosław Janecki. Najważniejsze wydarzenie, najbardziej optymistyczne w kwietniu. Podzielam opinię dotyczącą rynku pracy, aczkolwiek tutaj zastanawiam się nad przyczyną szybszego spadku stopy bezrobocia. Mam nadzieję, że to nie jest efekt większej migracji młodych ludzi za granicę i że ta przyczyna akurat no, nie leży u podstaw. Ale przecież rośnie zatrudnienie, więc tak jakby wskaźnik zatrudnienia też jest pozytywny. Rośnie, ale znikomo. Tak? W dalszym ciągu ta dynamika nie jest akurat tak bardzo duża. Tak? No oczywiście, no możemy tutaj patrzeć na czynniki, które wpływają na rynek pracy. Natomiast oczywiście to sprzedaż detaliczna, tak? I pomimo wszystko... chyba była gorsza od prognoz. No, nie było tego 5,5 takiego rozwoju. Średnio... Źle zaprognozowaliśmy. Sprzedaż detaliczna. Krystian Jaworski. A chyba wszyscy się spodziewali, że tutaj ten efekt świąt wielkanocnych, czyli przesunięcia. W zeszłym roku święta wypadały na marzec, w tym na kwiecień, więc w dynamice to oczywiście dynamika się obniża. No, ale z drugiej strony mieliśmy sprzedaż samochodów z kratką, troszeczkę wszyscy liczyliśmy, że to będzie lepiej. No. Tak, trochę lepiej, no mieliśmy to przesunięcie. Na początku myśleliśmy, że w styczniu to będzie, okazało się, że w styczniu tego nie było. Efekt skumulował się w lutym i później myśleliśmy, że taki sam efekt będzie w marcu, a się okazało, że na ale wszystko było w lutym. Patrzymy na dane miesięczne, ale w całym kwartale powyżej 5% sprzedaż detaliczna. To jest świetny wynik. I jeszcze jedną rzecz pominęliśmy, która jest moim zdaniem też bardzo istotna. Wzrosty w produkcji budowlano-montażowej. No 17% rok do roku. Rewelacyjny wynik. Oczywiście niska baza i tak dalej, ale jest wyraźne ożywienie w budownictwie. No, patrząc tylko na liczbę pozwoleń na budowę, prawda? No, to już widać, że coś się rusza. W kwietniu może być jeszcze lepiej. Tak, ale jest to ożywienie spowodowane też warunkami meteorologicznymi. Nie oszukujmy się, że w zeszłym roku, nawet w kwietniu, w pierwszej dekadzie kwietnia, cały czas padał śnieg, temperatura była bliska zero. Tak dokładnie, jest. Więc no, nie, na pewno to miało pozytywny i duży pozytywny wpływ na ożywienie w budownictwie. No i deweloperzy czują, że coraz więcej mieszkań będą mogli budować dzięki między innymi programom oferowany przez państwo. I tu pięknie będziemy mogli przejść do polityki państwa. Wieloletni plan finansowy państwa został przyjęty przez rząd też w kwietniu całkiem niedawno. W nim kilka ważnych punktów. No i chyba słowem kluczem do tego wieloletniego planu finansowego państwa są podatki. Zamrożenie progów podatkowych, czyli de facto realnie wzrost obciążeń podatkowych dla podatników. Zamrożenie pensji w budżetówce. Obniżka VAT-u owszem o 1 punkt procentowy, ale dopiero od 2017 roku. Czyli fiskus nadal tyle, ile chce, może wyciągnąć, tyle wyciągnie. Pamiętajmy, mamy wciąż stosunkowo duży deficyt. Musimy go bardzo szybko obniżyć i chcemy go bardzo szybko obniżyć w ciągu 2 lat do poniżej 3% PKB. I żeby to zrobić w warunkach, co prawda, ożywienia gospodarczego, ale ta gospodarka nam się nie rozwija w tempie 4-5%. jeszcze. No, 4 może będzie pod koniec roku, 5 to nieprędko. No pozostaje utrzymanie tych wyższych podatków, tym bardziej, że pamiętajmy, że od roku 2015 trzeba jednak spróbować troszkę przebudować te wydatki fiskalne i skupić się na części infrastrukturalnej. Wydatki prorozwojowe. Jeśli chcemy z tego skorzystać, no to musimy mieć pieniądze. Obawiam się, że w tym programie trochę zbyt optymistycznie założono skutki działań, które mają wpłynąć na przestrzeganie przepisów podatkowych. W tym roku to jest prawie ponad 1,8 miliarda złotych. W przyszłym roku ponad 4 miliardy. Mam nadzieję, że to nie jest nadmierny optymizm. Z drugiej strony pamiętajmy również, że ten wieloletni program niekoniecznie musi być realizowany w kolejnych ustawach budżetowych, czego przykład mieliśmy w ubiegłym roku, kiedy to nie wpisano zysków płynących ze zmian w systemie emerytalnym. A jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę dokumentu, to jest bardziej dokument dla urzędników w Brukseli, żeby oni zobaczyli, jak nam się poprawia gospodarka i zmniejsza deficyt, czy może to jest taki dokument bardziej wyborczy, żeby wyborcom pokazać, o, będziemy obniżali podatki gdzieś tam w przyszłości, jak tutaj polityczno-gospodarczo to ocenić? Jesteśmy w połowie rzeczywiście, żeby pokazać kierunek zmian, że coś rzeczywiście robimy tutaj z tymi podatkami, że chcemy poprawić sytuację, czyli to, co chcemy pokazać w Brukseli. Ale z drugiej strony te wszystkie założenia są dosyć konserwatywne i bardzo, bardzo możliwe, że zostaną zrealizowane. Pokrywają się z założeniami większości ekonomistów. Więc tutaj rząd nie robi jakichś obietnicy przedwyborczych, nazwijmy to, tylko bardziej trzyma się tego, co rzeczywiście tendencje, które są obserwowane. Trudno uznać za obietnicę to, że są zagrożone progi. Prawda? Więc to na pewno. Myślę, że bardziej rzeczywiście adresatem, to jest konieczność ten dokument, prawda? My musimy go pokazać i jednocześnie chcemy pokazać tą ścieżkę i być wiarygodni i czy dla rynków finansowych, czy dla Komisji Europejskiej. No, rząd odrobił lekcję, którą zadała Komisja Europejska. Pokazuje zejście z deficytem poniżej 3% już w 2015 roku, zdjęcie procedury nadmiernego deficytu w 2016 prawdopodobnie, czyli to jest odrobienie lekcji, której oczekiwaliśmy. I tutaj przejdźmy do tego naszego gotowania się do strefy euro. To jest, jeżeli powiedzieć, że wejście do strefy euro będzie jakąś taką maturą, to ten program, który teraz przygotowało Ministerstwo Finansów, aktualizację programu konwergencji, tak się nazywa ta część tego planu, który zostanie wysłany do Brukseli, to chyba taki garnitur, prawda, że dobrze się ubieramy, już wszystko ładnie schodzimy z deficytem, będziemy mieć coraz lepsze wskaźniki. I teraz pytanie, czy powinny się zmienić zasady maturalne przyjmowania nas do tego grona krajów, które płacą wspólną walutą. Czy rząd powinien coś w tym kierunku robić? Bo prezes Belka zaznaczał, że powinniśmy wejść do strefy euro na własnych zasadach. Takie zadam pytanie. Jarosław Janecki. Ja uważam, że ta sprawa jest nadal otwarta. Myślę tutaj przede wszystkim o kryterium stabilności kursowej. Oczywiście rozmowa dzisiaj o wejściu do strefy euro jest chyba zbyt wczesna, tym bardziej, że nie mamy ku temu podstaw typowo prawnych, myślę tutaj o większości parlamentarnej, do zmiany konstytucji. Natomiast kryterium stabilności walutowej rzeczywiście i wejście do RM2 jest pewnego rodzaju problemem, ponieważ lekcja Słowacji pokazuje, że w tym okresie stabilizacja kursu walutowego niekoniecznie musi się powieść, ponieważ aprecjacja waluty krajowej może to doprowadzić ostatecznie do tego, że tracimy konkurencyjność. Czyli tutaj byśmy sugerowali lekkie manipulowanie zasadami, żeby było bardziej korzystne dla nas. Ja bym powiedział troszkę inaczej, że o tym, że system RM2 zdaniem troszkę jest bez sensu jako kryterium wejścia do strefy euro, to wiemy już od dawna. To, nie to jest ten nowego. System, który usztywnia naszą walutę, że mamy niby stabilną walutę. Na 2 lata tak. Musimy pokazać, że waluta jest stabilna, przy czym wyraźne umocnienie to niekoniecznie jest dowodem niestabilności, ale już wyraźne osłabienie jest dowodem niestabilności. Natomiast wydaje mi się, że ostatnie lata pokazały, że niekoniecznie wszystkie kraje ze strefy euro spełniały inne kryteria. I nie mówię tylko o długu publicznym, który oczywiście wiele krajów ma bardzo wysokim, ale choćby kryterium stopy procentowej, prawda? Więc dyskusja o kryteriach, wydaje mi się, że jeśli się rozpocznie, ona nie będzie dotyczyła tylko RM2, choć to jest najważniejsze i najbardziej oczywiste dla ekonomistów, ale może być trochę szersza. A druga strona, czyli Bruksela czy EBC, mogą być o tyle otwarci, że wydaje mi się, że w dzisiejszej sytuacji, i to jest różnica pomiędzy tym, pomiędzy dziś a kilka lat temu, 2006-2007, wówczas niekoniecznie chciano nas w strefie euro, a dzisiaj to my niekoniecznie chcemy szybko wejść. Przy czym druga strona wydaje mi się, że byłaby skłonna na pewnego rodzaju ustępstwa w kryteriach. Krystian Jaworski chciał coś dodać? Nie, właśnie chciałem tylko dodać to, że rzeczywiście to nie może być cel samo wyjście do strefy euro, tylko musimy poczekać, aż to nam się będzie opłacało, powiedzmy. Trzeba poczekać, aż tamte problemy zostaną rozwiązane, rzeczywiście coś skorzystamy. Ja uważam, że tutaj mówienie o tym, że trzeba czekać, to jest takie, słowo wytrych, a tutaj jednak trzeba jednak myśleć bardziej strategicznie i określać się tą bardziej szczegółową strategię i myśleć o ewentualnych zmianach. Ale jak można dzisiaj określić szczegółową strategię, kiedy nie wiemy, czy po roku 2015 po wyborach będzie większość konstytucyjna? Tak by strategię można sobie opracować, a i tak nie będzie jej można wyrzucić w życie. Może warianty tej strategii? Myślę, że wariantowo w głowie to każdy, kto myśli o tym, to ma te warianty. Oby to mieli politycy w głowie. Słowa Marka Belki o tym, że powinniśmy myśleć bardziej intensywnie o tym wstępowaniu do strefy euro, padły w kontekście również kryzysu rosyjskiego i mamy kolejną rosyjsko-krymsko-ukraińskiego, może tak to nazwijmy. Mamy kolejną odsłonę tego kryzysu. Złoty, nasza waluta, tutaj mówiliśmy o jej stabilności, specjalnie na tym nie traci, co cieszy. I teraz pytanie, jak ewentualne teraz sankcje dla Rosji i tak dalej i rozwój tego kryzysu może wpłynąć na polską gospodarkę w skrócie? Panowie. No w skrócie, udział polskiego eksportu do Rosji i na Ukrainę w PKB polskim to jest w okolicach 3%, czyli niewiele. Załamanie eksportu o 10 czy kilkanaście procent odejmie nam wstępa wzrostu gospodarczego 0,3-0,4, tak bezpośrednio. Oczywiście możemy sobie wyobrazić w ogóle scenariusz bardziej ryzykowny, czyli jakieś zamrożenie kontaktów handlowych na linii Niemcy, Wschód i tak dalej. I pośredni jakiś wpływ na Polskę. Ale pomijam to, wydaje mi się, że na dziś można powiedzieć, że ten wpływ może być trochę negatywny, ale niewielki. Oczywiście ryzyko jest spore, bo możliwych scenariuszy jest tutaj bardzo dużo. Na dziś ja podtrzymuję moją prognozę wzrostu PKB w Polsce w tym roku 3,5. Być może sektor rolniczy troszeczkę bardziej odczuje negatywne skutki, ale tutaj myślę przede wszystkim o tym, że mogą pojawić się produkty z Ukrainy, które będą konkurowały na naszym rynku krajowym. O tym czasami zapominamy. Ale tak czy inaczej ten efekt negatywny powinien być w dalszym ciągu znikomy. Też zgadzam się, że efekt tutaj w kanale handlowym no będzie na tyle niski, że nie zdoła zepchnąć Polski ze ścieżki ożywienia, ale jest jeszcze tutaj efekt w postaci spadku cen, a przez to, że nie możemy eksportować. No, najwyraźniej to jest widoczne w przypadku towarów żywnościowych. Nie mogąc eksportować towarów do Rosji i Ukrainy, teraz w przypadku embarga, później jeśli te sankcje byłyby szersze, to może być to embargo rozszerzone również na inne produkty. Nie mogąc eksportować, polscy producenci nie mogą znaleźć szybko alternatywnego rynku zbytu, w związku z czym muszą obniżać swoje ceny, co wpływa w kierunku spadku inflacji. A na koniec krótko o tym, kto zdobył nagrodę za poezję miesiąca ekonomiczną. Słowa uznania dla Banku Zachodniego WBK, że wychwycił cytat z premiera Donalda Tuska, który śpiewał intensywnie bardzo Hey Jude i nadal chyba śpiewa w proszę mnie nie prosić, żebym zaśpiewał. Nie będziemy śpiewali. Również słowa uznania dla PKO Banku Polskiego za tytuł Inflacja, chwilowa stabilizacja, o tym, że nadal mamy niską inflację, to Dziennik Ekonomiczny 16 kwietnia, a najbarwniejszy cytat to cytat z biuletynu Crédit Agricole. Zając przyszedł później, a sprzedaż spowolniła. W związku z tym zając przychodzi również do ekonomistów Banku Crédit Agricole. Zając z czekolady, z logo trójki, wręczam Krystianowi Jaworskiemu. Dziękuję bardzo. Krystian Jaworski, ekonomista Banku Crédit Agricole, główny ekonomista Société Générale Jarosław Janecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I główny ekonomista Banku Zachodniego WBK Maciej Reluga. Dziękuję. Paweł Sołtys, do usłyszenia.